हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायद फगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर यहीं है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख तो बस समझ जा। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहे गाया। बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहे गाया। मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात।